भगवत भक्तजन पंचदशी ग्रंथ के 11वें प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद। इस प्रकरण के 64वां श्लोक का चिंतन कर रहे हैं। विलीन अवस्था ही आनंदमय रूपता है, विलीनावस्था आनंदमय इत्युक्तम। ये जो विलीनावस्था वाला वही आनंदमय कहलाता है, और इसी बात को, इसी वाक्य को, विलीनावस्था आनंदमय, इसी को व्याख्यान इस 64 नंबर कारिका के द्वारा कर रहे हैं। सुसुप्ति में उस पूर्व क्षण में अंतर्मुख वृत्ति अपने स्वरूप को आनंद का अनुभव कर लेता है, तत्पश्चात वो प्रतिबिंब के सहित विज्ञाता करण मन के साथ विलय हो जाता, विलीन हो जाती है, तब वो आनंदमय कहलाता है। तो विलय के पूर्व क्षण में जो स्वरूप की अनुभूति है, तत्पश्चात विलय है, उसी को आनंदमय कोश कहा जाता है। ग्रंथकार विद्यारण्य स्वामी इस श्लोक के द्वारा वही बतला रहे हैं। श्लोक संख्या 64। सुप्ति पूर्वक्षणे बुद्धि सुप्ति पूर्वक्षणे बुद्धि वृत्तिरिया सुखबिंबिता वृत्तिरिया सुखबिंबिता सैव तद्बिंबसहिता सैव तद्बिंबसहिता लीनानंदमय ततः लीनानंदमय ततः सुप्ति पूर्वक्षणे बुद्धि वृत्तिरिया सुखबिंबिता सैव तद्बिंबसहिता लीनानंदमयस्ततः। सुप्ति पूर्वक्षणे या सुखबिंबिता बुद्धिवृत्ति सैव तद्बिंबसहिता लीना आनंदमय ततः। सुप्सुप्ति के पूर्वक्षण में, पहले क्षण में जो अंतर्मुख वृत्ति है, अंतर्मुख वृत्तिर्जा, वो महाराज अपने स्वरूप भूत सुख को प्राप्त करता है, अथवा स्वरूप भूत सुख के साथ संयुक्त होता, और उसी क्षण के बाद वो अपने करण इंद्रिय के साथ विलय प्राप्त करता है, विलीनावस्था। ये जो विलीनावस्था है यही आनंदमय रूपता है। देखिए टीका क्या लिखते हैं, सुप्ते पूर्वस्मिन् व्यवहिते क्षणे यो या अंतर्मुखा बुद्धिवृत्ति स्वरूप भूत सुख प्रतिबिंब युक्ता भवति ततः तद अनंतरम् तत् प्रतिबिंब सहिता सैव वृत्तिर् निद्रा रूपेना विलीना आनंदमय इत्यभिधीयते। सुप्ते पूर्वस्मिन् अव्यवहिते क्षणे, सुसुप्ति के पूर्व क्षण में, इतना बतलाया श्लोक में। टीकाकार लिखते हैं पूर्व क्षण मतलब ऐसा नहीं कि व्यवधान, अव्यवहिते कोई व्यवधान नहीं, मतलब सुसुप्ति में प्रवेश के पूर्व क्षण में, अव्यवहिते क्षणे या अंतर्मुखा बुद्धिवृत्ति। ये जो अंतर्मुख बुद्धिवृत्ति है वो अंतर्मुख बुद्धिवृत्ति का ही व्याख्या कर रहे, क्या है, स्वरूप भूत सुख प्रतिबिंब युक्ता भवती। वो जो अंतर्मुख प्रतिबिंब बुद्धिवृत्ति है वो स्वरूप सुख का अनुभव करता है, स्वरूप भूत सुख प्रतिबिंब युक्ता, वो स्वरूप भूत सुख का प्रतिबिंब से युक्त होते हैं। ततः उसके बाद अनंतरम तत् प्रतिबिंब सहिता सैव वृत्ति, और उस प्रतिबिंब के साथ वो वृत्ति महाराज निद्रा रूपेना विलीना, वो निद्रा रूप से विलीन हो जाती है। आनंदमय इति अभिधीयते, उसी को आनंदमय शब्द के द्वारा बतलाया गया। सुषुप्ति के पूर्व क्षण में आनंद स्वरूप भूत आनंदमय का प्रतिबिंब पड़ने से और सारे करण और इंद्रियों और विज्ञाता स्वयं विलय को प्राप्त करते हैं। वो जो पूर्व क्षण वृत्ति जो अनुभव है, सुखानुभूति है, वही ये विलीन अवस्था ही आनंदमय रूपता है। इसीलिए उस प्रश्न का उत्तर यहां दे दिया कि भाई जो कारण है वो उससे भिन्न नहीं होता। इसी प्रकार यहां जो अनुभव किया सुसुप्ति में सुख का अनुभव, अज्ञान का अनुभव, वही व्युत्थित अवस्था में सौसुप्त पुरुष जो अनुभव किया वही स्मरण करता है, इस प्रकार से यहां कहा गया। अब प्रश्न है कि आपने इतना कहा कि सुसुप्ति कालीन जो सुखानुभूति है वह कैसे विज्ञानमय को संक्रमित होगा, है? सुसुप्ति कालीन जो सुखानुभूति है वो कैसे विज्ञानमय में संक्रमित होता है, इसी का प्रतिपादन ये आगे के ग्रंथों के द्वारा कर रहे हैं। अंतर्मुखो य आनंद अंतर्मुखो य आनंद मयो ब्रह्म सुखम तदा मयो ब्रह्म सुखम त्वदा भुंते चिद्बिंब युक्ताभीर भुंते चिद्बिंब युक्ताभीर अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः अंतर्मुखो य आनंद मयो ब्रह्म सुखं तदा भुंते चिद्बिंब युक्ताभीर अज्ञानोत्पन्न वृत्तिभिः एवं आनंदमय स्वरूपं प्रदर्श्य संबंध टीकाकार लिखते हैं तस्यैव प्रबोधकाले विज्ञानमय रूपेण स्मर्तित्व सिद्धये तदानिम सुख अनुभवम उपपादयति एवं इसी प्रकार से आनंदमय स्वरूपम प्रदर्श आनंदमय का स्वरूप का क्या प्रति प्रदर्शन किया कि भाई विज्ञानमय जब अपने करण और ज्ञाता के साथ विलीन होती है उस समय वही विलयावस्था ही आनंदमय है और उसी को यहां दिला रहे आनंदमय स्वरूपम प्रदर्श उसी आनंदमय का स्वरूप क्या है उसको दिखलाया तस्यैव प्रबोधकाले वही आनंदमय जब पुनः प्रारब्ध कर्म के परवश होकर के प्रबोध को प्राप्त करता है प्रबोध काले विज्ञानमय रूपेण वो उस समय महाराज विज्ञानमय रूप से विद्यमान है अभी जो जिस रूप में है अभी आप लोग हम लोग किस रूप में है विज्ञानमय रूप में जान रहे शब्द स्पर्श रूप रस ये सब को हम जान रहे हैं तो विज्ञाता इस रूप से अपने को जान रहे हैं यही जब सुसुप्ति में पहुंचे गया हमारा सारे करण व्यापार के साथ विज्ञाता स्वयं विलय होता है तो वो जो विलय अवस्था ही आनंदमय रूप यहां भी उसी को कह रहे प्रबोध काले जब वो आनंदमय पुनः जगता है विज्ञानमय रूपेण स्मर्तृत्व सिद्ध और वही महाराज स्मरण करने वाला है करता है इसलिए इतना निश्चय कर लीजिएगा कि अनुभव जिसने किया वही स्मरण करता है यह जो सार्वभौम नियम है यहां पर भी उसको दिखला दिया क्योंकि विलयावस्था ही आनंद है तो वो ही आनंद जब कर्मवश होकर के विज्ञाता के रूप में जागृत में आते हैं तो वही उनका अनुभव यहां सुनाते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम इस प्रकार से विज्ञानमय रूपेण स्मर्तृत्व सिद्धये तदानिम सुख अनुभवम उपपादयति वहां जो सुख का अनुभव है विज्ञानमय अपने सारा करण व्यापार के साथ विसर्जन तो कर देती है फिर वहां जो सुख का अनुभव है ना सुखम अहम अस्वाप्सम ये सुख का अनुभव कैसे होता है उपपादन कर रहे हैं अंतर्मुखे अन्वय के साथ देखिए अंतर्मुखो या आनंदमय तदा ब्रह्म सुखम भुंगते अंतर्मुख वृत्ति जब आनंदमय को प्राप्त करते हैं अंतर्मुख वृत्ति को ही यहां आनंदमय भाई वृत्तियों का विलय के पूर्व क्षण में जो आनंद का अनुभव करता है अंतर्मुखो या आनंदमय तदा ब्रह्म सुखम भाई अंदर जो आनंद का अनुभव आप कर रहे हैं विज्ञानमय जब आनंदमय का अनुभव कर रहे, कहते ये जो आनंद है ना अंतर्मुख, यह आनंद ये तो ब्रह्म सुख ही है। ठीक है, भुंगते अनुभवती, भुंगते शब्द का अर्थ टीकाकार अनुभव करता है। कैसे वो अनुभव करता है उसी का व्याख्यान आगे है। चित बिंब युक्ता भीर अज्ञानोत्पन्न वृत्ति भी अनुभवते, वो दो, वो जो ब्रह्म सुख का अनुभव करता है वो तो चित बिंब से युक्त और अज्ञान उत्पन्न वृत्तियों के द्वारा ही वो सुखानुभव को प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए इस श्लोक में ना थोड़ा विशेष चिंतन है। अंतर्मुख होने से जिसको आनंदमय कहा गया है पहले बतलाया, अथवा तो आनंदमय जो है वही अंतर्मुख है, दोनों तरफ से समझना चाहिए। अंतर्मुख जो जा रहे वही आनंदमय है और आनंदमय ही अंतर्मुख है। अंतर्मुख का अर्थ टीकाकार क्या कर रहे हैं, अंतर्मुख मतलब क्या? ऐसे सामान्य अर्थ तो अंतर्मुख मतलब जिसका मुख अंदर हो, तो यहां टीकाकार क्या लिखते हैं, टीका के साथ चिंतन करें। अंतर्मुख इति ही सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख मुखधी वृत्ति जनित संस्कार सहित अज्ञानोपाधिको या आनंदमय। ये जो अंतर्मुख का अर्थ टीकाकार इतना किया कि सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुखधी वृत्ति जनित संस्कार सहित अज्ञानोपाधिको या आनंदमय, भाई इसका अर्थ है कि भाई यह जो भोग क्या है, भोग के क्या कारण है, करण है, यही कह रहे भाई। ये जो अंतर्मुख सुख का अनुभव हो रहा है इसका करण क्या है, ये जो भोग है इसका करण क्या है। अति सूक्ष्म, देखिए उसका अर्थ है सुख प्रतिबिंब सहित, तो उसी का अर्थ यहां टीकाकार करते हैं अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति। वहां देखिए सारा अज्ञान में विलय हो रहे ना, वृत्तियों के साथ विज्ञाता, तो विज्ञाता विलय के पूर्व में स्वरूप वृत्तियों के द्वारा आनंद का अनुभव किया, तो वहां वृत्ति है तो क्या वृत्ति है, जागृत वृत्ति जैसा, स्वप्न वृत्ति जैसा, अति सूक्ष्म वृत्ति, अत्यंत जो अभी विलय होने के पूर्व का जो सुख, अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति अज्ञान वृत्ति भी, अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति है वहां। और वह चित बिंब संयुक्त, दो चीजें, वृत्ति भी है सूक्ष्म और ऊपर से चित प्रतिबिंब भी पड़ा। शब्द कौन कहना पड़ेगा, वही तो बोल रहे हैं, वृत्ति मतलब तो फिर तो बनी गई नहीं ना, तो अत्यंत सूक्ष्म, ये टीकाकार उसी को लिख रहे हैं ना, ये जो पंक्ति ना बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया ना, उसी को मैं तोड़ करके बोलना चाह रहा हूं कि भाई चित प्रतिबिंब विशिष्ट जो अति सूक्ष्म वृत्ति, इतना ही शब्द है और उसको उन्होंने कितना लंबा चौड़ा करके लिखा है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। अति सूक्ष्म अज्ञान वृत्ति के द्वारा और वहां महाराज चित प्रतिबिंब युक्त, वही चिदाभास जो है अज्ञान वृत्ति में पड़ता है और तब जाकर के महाराज भोक्ता भोग्य और भोग, ये तीन के बिना भी भोग संभव नहीं है। देखो कोई भी भोग हो, भोक्ता भोग्य भोग तीन त्रिपुटी तो होगा ना, तो वहां जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं सूक्ष्म चित प्रतिबिंब अज्ञान वृत्ति, तो वहां भी वो तीन मौजूद है, ये कहना है। ठीक है, ये पंचदशी के ऊपर ना एक उनका भी टीका है, शंकराचार्य श्रृंगेरी वालों का, तो उनका तो बहुत मस्त टीका, मतलब ये राम ये टीका पढ़ने के बाद ना थोड़ा थोड़ा वहां लगाने से बड़ा आनंद आता है। उन्होंने ये सब खुला है भाई, गुरु तो गुरु ही होते हैं ना, उन्होंने ये टीका के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर लिखा। तो वो भोक्ता भोग्य भोग तीनों के बिना भोग संभव नहीं है, और महाराज सुख भी न दुख भी, कोई भी आप भोग कर रहे हो तो उसमें ये त्रिपुटी ना हो तो संभव नहीं है। और यही कह रहे हैं कि वहां भी वो त्रिपुटी है, कैसा सुख, भोग्य क्या है, भोक्ता कौन है और भोग क्या है, ये तीनों को देखना वहां चाहिए। इसलिए भाई जगत में जब जागृत में है, भोक्ता भोग्य भोग क्या, ये तो पता लगता है ना त्रिपुटी का, परंतु वो जो अति सूक्ष्म वृत्ति चित प्रतिबिंब युक्त जो सूक्ष्म वृत्ति है, वो जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो उसमें तीनों तत्व को थोड़ा समझना चाहिए, भोक्ता कौन है, भोग्य क्या है और भोग क्या है। कहते भोग्य तो महाराज पता लग गया, सुखम, सुख का बोल रहे, रिटर्न आकर के सुखम हम, तो सुख हो गया भोग्य, कैसा सुख है, भोक्ता और भोग कैसा है। तो भोग तो महाराज भोग, ये तीनों को समझ रहे होंगे ना, भोक्ता भोग और भोग्य, तो भोक्ता कौन है मतलब कैसा सुख है, भोक्ता मतलब सुख, हाँ, भोक्ता और भोग कैसा है। भोग शब्द का अर्थ यहां लेना है करण, मतलब ये जो सुख का अनुभव कर रहे हैं तो वो सुख का अनुभव करने वाला किस करण के द्वारा कर रहे हैं, अनुभव जब हो रहा है किसी करण के द्वारा ही तो कर रहे हैं ना, तो किस करण के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए महाराज अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा, और उसमें ऐसा संस्कार है, उसीलिए वहां संस्कार शब्द दिया, और संस्कार के द्वारा ही उस अनुभव को प्राप्त करता है। मुख्य बात है, देखिए ये जो सुषुप्ति का व्याख्यान है, ये ना मुझे लगता है, ये अपना ही मैं बता रहा हूं मुझे, कि सुषुप्ति को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा विचार नहीं करते हैं, विश्लेषण भी नहीं करते, बहुत रहस्यमय लगता है, लेकिन सुषुप्ति का आनंद का अनुभूति अनुभव सबको है। इसी प्रकार सुषुप्ति के जैसा ही समाधि, यह भी उतना ही आनंद और उतना ही रहस्यमय है, और ब्रह्म विद्या यह भी उतना ही आनंद और ब्रह्म ये रहस्यमय है। तो देखो सुषुप्ति के लिए हम अनुभव करते हैं सुख का, परंतु रहस्यमय है कि उसमें हम विश्लेषण नहीं करना चाहते, ना हम उसमें कोई समय देते हैं। समाधि के तो हम आसपास ही नहीं भटकते हैं कि वो तो रहस्यमय भी है और आनंद है, लेकिन वो सुना हुआ। और महाराज ब्रह्म विद्या के लिए कोशिश कर रहे हैं, परंतु अभी भी वो भी रहस्यमय है। मुझे लगता है ये तीनों तत्व को, तीनों तत्वों में एक इनर लिंक है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये जो समाधि है और ये जो सुषुप्ति है, तीनों का एक कहीं ना कहीं जाकर के एक पॉइंट में मिलता है। हाँ, अज्ञान आदि है वो सब हटना है, परंतु ये आनंदमयता का जो अनुभूति है ना, हाँ, वहां कहीं ना कहीं एक सूत्रता मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए इन्होंने यहां जो वृत्तियों का, उन्होंने पंचदशीकार खास करके वृत्तियों को लेकर के खूब डिस्कस किया, ये वृत्तियों को उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट दिया। इसका मतलब है कि भाई ये वृत्तियों का विलय के पूर्व क्षण का जो महत्व है ना, भाई समाधि मतलब क्या, वही तो है ना, समाधि मतलब ही तो वृत्ति निरोध, तो वहां तक ले जा रहा है। सुसुप्ति में भी आप सारे वृत्तियों को विलय करके वहां जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, तो इसके द्वारा यही बतलाना चाहते कि वो जो आनंद है वो तीनों आनंद आनंद आनंद समाधि में, ब्रह्म विद्या में और सुसुप्ति में एक ही है। हाँ, वृत्ति क्या अज्ञान विशिष्ट है वो सब अलग है, उसमें लेकर विवाद है, तो तीनों जगह आनंद एक है और तीनों में रहस्यमयता है। और उसी को उन्होंने, मुझे लगा कि ये ग्रंथकार थोड़ा समझाना चाह रहे कि भाई जो तुम नित्य का अनुभव करते हो सुप्ति, उसको थोड़ा जांचो परखो देखो, तो इसी की सदृश्यता से तुम ब्रह्म विद्या और इसी की सदृश्यता से तुम समाधि का भी थोड़ा समझ सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल करने से मिलेगा। मुझे ही, मैं कल यही चिंतन कर रहा था स्वामी जी से, इसी में मैं चर्चा कर बोले तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि ये तीनों में एक सूत्र थे, एक ही बिरादरी के है, और एक को थोड़ा भास लग जाए ना जो हमारा अनुभव है, तो फिर थोड़ा थोड़ा उधर भी हम रहस्य को जान सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। इसीलिए यहां जो सुख प्रतिबिंब सहित अंतर्मुख धीवृत्ति जनित संस्कार सहित अज्ञान उपाधि को, ये देखिए विशिष्ट बात बतला रहे ना, अज्ञान उपाधि को यह आनंदमय तदा उस समय सुसुप्तौ ब्रह्म सुखम, ब्रह्म सुख का वर्णन कर रहे हैं, स्वरूप भूत सुखम। ब्रह्म सुख मतलब क्या? हाँ, स्वरूप भूत जो जो सच्चिद आनंद रूपता स्वरूप, उसका वो अनुभव करता है। चिदाभास सहित भीर अज्ञान उत्पन्न भी सुखादि गोचरा निवृत्ति ही। इसीलिए चिदाभास सहित जो जागृत का जो वृत्ति है, इससे वो अलग हट करके, वहां भी वृत्ति है यहां भी वृत्ति है, यहां भी अज्ञान है वहां भी अज्ञान है, परंतु वहां अति सूक्ष्म वृत्ति भी अंतर्मुख वृत्ति के द्वारा वो जो स्वरूप सुख का अनुभव कर लेता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में जो हमारा अनुभव है उसी लेवल का ही है, वृत्ति यहां भी है अज्ञान भी है, और परंतु यहां जो आनंद है विषय आनंद, ये ब्रह्मानंद का क्यों नहीं है सदृश? क्योंकि वहां जाकर के आप ये विषयों को छोड़ करके स्वरूप का जो अनुभव, विलय के पूर्व में कहा ना एक झलक अपना अनुभव कर लेते, वही स्वरूप आनंद का अनुभूति के द्वारा ही उस अनुभव को व्यक्त करते हैं। इसका इतना ही व्याख्यान, आप थोड़ा चिंतन कर सकते हैं, चिंतन के द्वारा और क्लियर होगा। आगे के चिंतन कीजिए। अज्ञान वृत्त्ययः सूक्ष्मा, अज्ञान वृत्तय सूक्ष्म विस्पष्टा बुद्धि वृत्तय विस्पष्टा बुद्धि वृत्तय इति वेदांत सिद्धांत इति वेदांत सिद्धांत पारगा प्रवदन्ति पारगा प्रवदन्ति अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्मा विस्पष्टा बुद्धिवृत्तयः इति वेदांत सिद्धांत पारगा प्रवदन्ति। हाँ, ये जो सुसुप्ति में जो सुख का अनुभव है वो स्पष्ट है प्रतीति, वो जो सुसुप्ति में सुखानुभव स्पष्ट प्रतीति क्यों नहीं होते, जैसे आभास जैसा है ना, वहां जो सुप्ति के पूर्व क्षण में जो वृत्ति अति सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा जो अनुभव किया स्वरूप सुख का, वो स्पष्ट तो नहीं है ना, आभास सा है थोड़ा जतकिंचित। तो वो कह रहे हैं वो कैसे स्पष्ट होगा, क्यों नहीं होता है, उसी को बतला रहे कि देखिए अज्ञान वृत्तयः सूक्ष्म। अज्ञान वृत्ति हमेशा सूक्ष्म है, विस्पष्टा बुद्धि वृत्तयः, और बुद्धि वृत्ति महाराज बिल्कुल ये दोनों जागृत में है तो अभी बुद्धियों के द्वारा बुद्धि के द्वारा जान रहे समझ रहे ना, ये बिल्कुल स्पष्ट है महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु जब ही ये समर्पण की ओर जाते लीन होने के पहले, वो जो अज्ञान वृत्ति है वो अज्ञान वृत्ति अति सूक्ष्म। भाई यहां वृत्तय शब्द लिखा ना, तो वृत्तय शब्द से वृत्तय त्रिविध, तीन प्रकार के वृत्ति है वो वहां पर सुसुप्ति के पूर्व क्षण में। एक तो अज्ञानाकार वृत्ति है, दूसरा है सुखाकार वृत्ति, और तीसरा है आत्माकार वृत्ति। वो तीनों वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म रूप से है, आत्माकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति और अज्ञानाकार वृत्ति। इति वृत्तय अज्ञानस्य अति सूक्ष्म। इसीलिए तो महाराज सुखम अहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जो सुखम सुख से सोया, और फिर वहां देखो एक न किंचित, इसका भी बोध होता है। इसलिए वृत्ति वहां आत्माकार अहम सुखम, अहम बोले सुखम ये हो गया एक अज्ञान सुखाकार वृत्ति, अहम बोल रहे ये हो गया आत्माकार वृत्ति, और महाराज अज्ञानाकार वृत्ति न किंचित अवेदिश। ये तीन वृत्ति महाराज उस सुसुप्ति में मौजूद है, और वो अत्यंत सूक्ष्म है, विस्पष्टगा बुद्धि वृत्तयः। और महाराज जागृत में जो बुद्धि वृत्ति है वो अत्यंत स्पष्ट, इसीलिए वो वृत्ति अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण स्पष्ट नहीं होता, और यह बुद्धि वृत्ति अत्यंत स्पष्ट है। ऐसे आपने कैसे कह दिया, इति वेदांत सिद्धांत पारगा प्रवदंती, ऐसा वेदांत सिद्धांतियों ने कहा। ठीक है, टीकाकार यहां तो कुछ लिखते नहीं है, इतना है कि दो वृत्ति जागृत कालीन वृत्ति बुद्धि वृत्ति और सुसुप्ति कालीन जो अज्ञान वृत्ति, दो वृत्ति पहले ध्यान में रखना चाहिए। जागृत कालीन जो बुद्धि वृत्ति है उस बुद्धि वृत्ति के द्वारा जागृत के सारे अनुभव को आप स्पष्टतया जान रहे हैं, आम पुष्पम इत्यादि जो घटपट जो भी जान रहे हैं। परंतु ये जो वृक्ष, देखिए दोनों को दृष्टांत से समझा जाए, एक है वृक्ष, वृक्ष में पत्ते हैं, फूल है, डाला है, सब है ना, देख रहे हैं, बीज भी है, पर तो एक बीज को उठा लीजिए तो उस बीज में पत्ता फूल सब है कि नहीं। तो हाँ, ये इसमें बीज में जो सूक्ष्म रूप से सब मौजूद है, और वही देखो वृक्ष में सब प्रकट है। तो ये जागृत के जो बुद्धि वृत्ति है वो वृक्ष जैसा है, सब जान रहे, फल फूल पत्ते टहनियां सब है, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो सुसुप्ति में है वो बीज जैसा है, उसमें सब कुछ है। तो ही तो महाराज फिर उठ करके आए, वो बिस्तर आप ही करते हो ना, आपका संसार आप ही संभालते हो ना, कि आप गए तो गए बद्दू गयू ना, फिर आया और आपका ये जो वृक्ष है फिर आपको मिलता है। तो ये जो संस्कार के रूप में वहां बीज भूत रूप में सब कुछ आ गया है महाराज, ज्ञानी वो है जो इस बीज को भूज काट डालने में फिर नहीं होगा, उसको तो भूजना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा ज्ञान आसीना काट कर्तव्य ठीक है, तो उसको वो जला दे काट डाले तो ठीक है, नहीं तो भाई वो रह गया तुम्हारा, आपको पुनः हमें आना पड़े। और यही हमारा दिन का दिन चलता है ना, सब सुसुप्ति में जा रहे, सब छोड़ छाड़ के फिर वो संस्कार में वो बीज में जाके सब बैठ गए। अरे भाई वहां चले गए तो और ना आए तो कितना अच्छा, वो रहने दो। नहीं, तुम्हारा कर्म है ना, वो बीज अपने आप स्प्राउट होने लगा, फिर एक महीर हुआ और उसमें आप आ गए। इसीलिए ये जाना और आना अज्ञान वृत्ति के द्वारा, और वही अगर सजगता के साथ हो महाराज, गए और जाने के पहले तैयार होकर के जा रहे, वहां गए तो उसको बीज को तो मैं खत्म करके आऊंगा, तो वही ज्ञानी है, वही महापुरुष हो गए, वही तत्व को जान लिया। तो इस प्रकार से महाराज दो सूक्ष्म वृत्ति और बुद्धि वृत्ति, वृत्ति मतलब ही हाँ वो तो हाँ हाँ। फिर आगे क्या प्रश्न? देखिए उसमें वृत्ति बनने पर भी वृत्ति का विलय हो जाता है, वृत्ति बना परंतु वृत्ति बनने के बाद वो वृत्ति का भी सारूप्यता प्राप्त होते हैं। नहीं, ज्ञान ज्ञान की बात कर रहा हूं, वृत्ति के द्वारा आत्माकार वृत्ति बने ना, वृत्ति बना, वृत्ति जाकर के उस वृत्ति में विलय हो जाते उसको, और पुनः तभी तो वो ज्ञान प्राप्त के बाद वो फिर संसार के साथ उसका उतना ये नहीं होता है, रहता ही नहीं है। और अभी जो हमारा वृत्ति है ना, वो वृत्ति बनने के बाद वो वृत्ति का विलय नहीं होता, इसीलिए ज्ञान हो रहा है, संसार को देख रहे, उसको ही वृत्ति और एक शब्द है, देखो हमारा स्लिप हो रहा है, वो दोनों शब्द वहां ध्यान में रखना चाहिए कि वृत्ति का विलय होता है वहां, और इस संसार में जो है वृत्ति उसमें वृत्ति का विलय नहीं होता है। दो शब्द है, देखो हम छूट रहे हैं। हाँ हाँ, वृत्ति व्याप्यता और फल व्याप्यता, वाह थैंक यू। वृत्ति व्याप्यता फल व्याप्यता, वृत्ति बन करके वहां जाकर के वो विलीन, इसीलिए वो तत्वता प्राप्त करने के बाद उसको पूरे अज्ञान जो समाप्त, और ये फल व्याप्यता और वृत्ति व्याप्यता, मतलब वो वृत्ति के साथ उसका साथ एक तादात्म्यता छूटा नहीं। एक बार ठीक ढंग से हो जाए तो फिर तो संसार में आना मतलब बुद्धि वृत्ति में ये विषयों का ये भेद दर्शन और नहीं रहेगा। शरीर आदि को अगर आप मान रहे तो ये तो शरीर तो प्रारब्ध के बल पर होगा ही, परंतु भेद दर्शन मिट जाए, अभेद दर्शी को महाराज और उस प्रकार से आप कुछ बोल रहे थे, व्याप्ति है वृत्ति व्याप्यता है फल व्याप्ति नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।